võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Tere kõigile ja aitäh Tallinna Ekspressi poistele. Nüüd on aga aeg veidikene karmimaks muusikaks, sellepärast, et käima läinud saade nimega Machine Nation. Ja just te kuulete kõik õieti, ma siin on Raadio 2 programmis natukene aega muutnud ja minu meelest ainult paremuse poole, sellepärast, et mida veel paremat tahta, kui olete laupäeval kodus sätimas mingile klubiüritusele ja võt, kohe Raadio 2st kell 7 Tallinna Ekspress, siis 9 Machine Nation ja pärast mind programmi poisid. Minu meelest väga mõnus lüke. Kõikidele Tallinna Ekspressi fännidele, kellel on meil raadio käima jäänud ja kes ei ole masinast varem midagi kuulnud, siis Machine Nationi saates kuulete te väga tumedad masinlikud tehnod. Vahepeal tuleb ka hellemad tujud sisse, võibolla tuleb midagi softimat, aga täna siiski mitte sellepärast, et ma olen tegelikult Berliinis ja ma üritan teile siin see tehno vibe edasi kanda ja kes vähega teab, siis Berliin on ju tehno pealinn ja olen siin eetis praegu minu Merimell ja ma üritan seda vibe teile ilusti edasi kanda. Let's go! esimeseks looks panin härra Etniku ja loo nimeks on Berserk 21. Siis läks veel peale ka Kamikaze Space Program, vist oli nii, ja loo nimeks on Deeds Beats. Kõik loo nimed saad järgi vaadata raadiokohe kodukalt. Ja nüüd beat pooleks. Peale selline mees nagu Keepsakes ja loo nimeks on Oh Why, Oh Why, Oh Why. Thank you. natukene rõõmsamat meloodiat ka siia saatesse. Aga ainult vahepeal natukene võib. Aga selle loo drop on parim. Oh, peakski kiirelt googeldama, kas Keep Sakes Berlin Scan. Siuke tunne, et Berliinis on kogu aeg kõik kohal. Sest et ometigi tehnoklubid on ju iga nurga peal. Ilus. We'll be right back. praegu läks peale siis vana hea Stranger, loo nimeks on Learning Curve. No muideks, kui ma siin vahepeal ei jõua öelda kõikide lugude nimesi, siis minge raadio ühe kodukale. Masina saatel on ilusti kõik tracklist olemas. No ja see on nii ilus lugu. artist on Diego Amura, loo nimeks on Voyager ja vaatasin kähku, googeldasin nii-öelda mehe järgi. Pole mitte mingi lihtne mees, Itaaliast pärit ja tema põhileibel on Planet Rhythm ja ütleme nii, et keikas on üsna palju ja mõne päris mitu on koos Nina Gravitsega. Päris äge, peaks minema laivi kuulema. Artistiks on Albert Silver ja loo nimeks on Last Chance. Google tema kohta väga palju näita, nii et jälle üks uus müstiline tehnomees. Keep it in the mix. Letter P ja loo nimeks Roots Part 1. We'll be right back. kütte. Ma loodan, et annan Berliini vaibi piisavalt hästi edasi. Nii ilus asi. Artistiks on Kobus Ail ja loo nimeks Eil. ma üldse ei arva, et ma hääldan kõik vieti. Nii et kui lugu üles ei leia, siis minge raadio kohe kodukale ja seal on tracklist ilusti olemas. Voice on Dentis ja loo nimeks on Barrow. Näiteks reedel oli mees Pariisis. Pole üldse kauge, et minna kuulama. Thank you. Okei, viimaseks looks jällegi Keepsakes. Üks maru hea asi. Loo nimeks on Here Comes Granddad. Ma mõtlesin, et Here Comes Daddy, aga no, nüüd siis on Granddad, et next level vist. Hey Granny. Saad hakkab lõppema. Jätke siis meelde, et ma siin on nüüd sellest uuel ajal. Iga laupäev kell 9 pärast teksi ja pärast mind on siis programmi poisid. Ma loodan, et ma sain Berliinile värilise seti tehtud. Ise lähen nüüd rockin, lähen siis on Bergheimi järjekorda. Loodan, et saan sisse. Ma saan, fingers crossed. Ja jätan siis lõpetama Keepsakesi Here Comes Granddad. Ja ärge muretsege, tulen Berliinist tagasi ja siis... saab kuulutada välja ka uusi üritusi Eestis, nii et tume tehno ei kao mitte kuskile. Tšau! Thank you. kohe-kohe, kohel on ära, päriselt. Programmi poisid juba ukse taga valmis, tehnud siis üle hip-hopi R&B peale.